باورم که هر تو تک گاه ظاهر چوه سنگیه، اما سبک به مثل کاه. رفتم که با صفای دل جویم سراب آرزو را، خود در میان آرزو آگاه شدم خدا گواه. با هر درخت سوختم، با هر شکست ساختم، عزیز و باختم و دانستم و باختم، دانستم و باختم. هر دشمنی رفیق شد، هر گمرهی شفیق شد، هر سنگ سخت خارهی همسایه با حقیق شد، همسایه با حقیق شد. پشت درای بسته